cennetle müjdelenenler. Hazreti Ebubekir. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayına hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Özyıldırım. Hazreti Ebubekir Mekke'nin en zengin insanlarından biriydi. Müslüman olduğu dönemde 40 bin dirhemlik bir servete sahip olduğu, hicrete kadar bunun 35 bin dirhemini harcadığı tarih kitaplarında kayıtlıdır. İhtimal bu servetin büyük bir kısmı Müslüman kölelerin satın alınmasında harcanmıştı. Onun satın alıp hürriyete kavuşturduğu kölelerden bazılarının isimleri şunlardır: Hazreti Bilal, Amir bin Füheyre, Züneyre veya Zenire, Nehdiye, İbni Amir bin Mutemel'in cariyesi ve Ümmü Ubeys. Hazreti Ebubekir hicret sonrası Medine'de 5000 dirhemlik bir sermaye ile ticarete başlamıştır. Ancak o bu yolla sahip olduğu serveti Mekke döneminde olduğu gibi yine Allah yolunda infak etmişti. Tebük Savaşı öncesinde Nebiler Sultanı, Bizans'a karşı savaşacak ordunun teçhizatı için halktan yardım talep ettiğinde, Hazreti Ebubekir sahip olduğu bütün mal varlığını getirip teslim etmişti. Bununla ilgili olarak Hazreti Ömer şunları anlatır: "Bir gün Hazreti Peygamber sadaka vermemize emir buyurdu. O sırada benim malım çoktu. Kalbimden, eğer Ebubekir'i geçeceğim bir gün varsa o bugündür dedim. Ve malımın hepsini hesaplayarak yarısını getirdim. Peygamber Efendimiz bana, sen çocuklarına ne bıraktın diye sordu. Getirdiğim kadar da onlara bıraktım dedim. Sonra Ebubekir geldi. Meğer o nesi varsa hepsini getirmiş. Peygamber Efendimiz ona da, sen çocuklarına ne bıraktın diye sordu. Ebubekir, ben onlara Allah ile peygamberini bıraktım dedi. O zaman kalbimden, imkanı yok, ben Ebubekir'i hiçbir zaman geçemem dedim. Sadece bir devri değil, kıyamete kadar gelecek bütün asırları aydınlatan, güneşin önüne çekilmiş nikabı kaldıran, insanlığa yol gösteren o yüce kametlerin gösterdiği fedakarlıkların en başında bizim deyimimizle yardan, anadan, serden vazgeçmek olduğu gibi maldan da vazgeçmek vardır. İşte Hazreti Ebubekir hayatı boyunca bunu gerçekleştirmiş, elindeki bütün mal varlığını İslam'ın yücelmesi ve yükselmesi uğrunda sarf etmiştir. Mekke'nin zenginlerinden olan bu zat, vefat ederken İslam devletine halifelik yapmış olmasına rağmen evlad-ı iyaline hiçbir şey ama hiçbir şey bırakmadan rahmeti rahmana yürümüştür. İbni Ömer anlatıyor: "Bir gün Resulullah aleyhisselam oturmuş arkadaşlarıyla konuşuyordu. Ebubekir'in üzerinde yalnız bir aba vardı. Abanın iki yakasını dikenle birbirine bağlamıştı. Derken Cibril aleyhisselam indi ve Peygamber Efendimiz'e Allah'ın selamını ilettikten sonra, ya Resulallah, bu Ebubekir'in üstündeki yakaları dikenle birbirine bağlı olan bu aba nedir?" dedi. Peygamber Efendimiz, "Ya Cibril, bu adam Mekke'nin fethinden önce bütün malını benim yolumda harcadı," dedi. Cibril, "Cenab-ı Hak tarafından kendisine selam söyle ve de ki, Cenab-ı Hak, Ebubekir bu fakir haliyle benden memnun mudur yoksa değil midir diye soruyor," dedi. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam Ebubekir'e dönüp, "Ya Ebubekir, Cibril aleyhisselam Allah'ın selamını sana iletir ve Cenab-ı Hak, Ebubekir bu fakir haliyle benden hoşnut mudur yoksa değil midir diye soruyor," diyor, dedi. Hazreti Ebubekir ise ağlayarak, "Ben Rabbime nasıl darılırım? Ben Rabbimden hoşnudum. Ben Rabbimden hoşnudum," diyerek karşılık verdi. Tevazu